Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim, bugün akide derslerinde peygamberlere iman konusuna geldik. İnşallah ona devam edeceğiz. Allah bizlere anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala muhakkak hiçbir insanla karşılıklı konuşacak değildir. Ya bir elçi vasıtasıyla ya bir perde arkasından konuşur. Ve kainatı yaratıp bir nizama koyması ve bu nizamı kıyamete kadar düzgün bir şekilde yürümesi ve biz yaratılan kulların halisane, huzurlu, mutlu, güzel bir şekilde yaşam sürdürebilmemiz için içimizden bizim gibi yaşayan, uyuyan, evlenen, çoluk çocuğa karışan ve vakti geldiğinde ölen, yani içimizden biri olan, bizim gibi konuşabilen, düşünebilen, yaşayan, çile çekebilen insanları Allah Resul olarak seçmiştir, elçi olarak. Yani bir meleği gönderip de benim dinim bu, buna uyun dememiştir. Veyahut bir kitabı bütün olarak dağa atıp da alın bunu okuyun ve buradaki esaslara göre hayatınızı tanzim edin dememiş. Veyahut akıllılarınız bir araya gelsin, bir kanunname yazsın, anayasa, baba yasa desin, buna uyun, hayat nizamı olsun dememiş. Allah Azze ve Celle razı olduğu, kemale erdirdiği ve bizim için İslam'dan razı olduğu bu din için elçiler seçmiştir. Allah'a iman dersini de hatırlayacak olursanız, imanın ilk merhalesi kalpteki tasdiklerde yaratıcıyı birlemedir. Bilme değil. Bilme, aynen diğer derslerde de hatırlayacak olursanız, ta ruhlar aleminde Allah Azze ve Celle'nin yarattığı Adem'in sulbünde kıyamete kadar gelecek bütün nesli toplaması ve onlardan bir ahit alması var. Bu ahit nedir? Rablığın ikrarıdır. Yani yaratıcının, rızık verenin, yaşatanın, öldürenin ikrarıdır. Ki bütün insanları bir araya getiren de nedir? Rab'dır. Ayıran nedir? İlaha ibadettir, kulluktur. İşte Allah Azze ve Celle'nin yaratıcılığında, rızık vermesinde, yaşatma ve öldürmesinde, efendi olmasında hiç kimsenin müşkülatı yoktur. Hatta en büyük kafirlere bile bakın, en baba böyle isim yapmış filozoflara. Her ne kadar diyor Allah'ı inkar etsem de, Allah'ın varlığına ve birliğine, kainatın yaşantısı beni inanmaya zorluyor demişlerdir. Yani en baba kafirler dahi bu sözü söylemişlerdir. Müşkülat nerededir? Allah Azze ve Celle'nin birlenmesindedir. Çünkü Allah Azze ve Celle biz her şeyi çift yarattık diyor. Yani sadece insanı düşünmeyin, siyah varsa karşılığında beyazı var, tatlı varsa karşılığında neyi var? Acısı vardır. İyi varsa karşılığında kötüsü, tevhid varsa karşılığında şirki, iman varsa karşılığında neyi vardır? Küfrü vardır. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin var ve bir olduğunu anlayalım diye. Ve Allah Azze ve Celle kainatı öyle bir yaratmıştır ki kardeşlerim, hiçbir şey başıboş bırakılmamış, hiçbir şey kendi haline ne yapılmamış? Bırakılmamıştır. Her şey Allah'a muhtaç şekilde yaratılmıştır. Yani yaratılan bir insanı, bir otu, bir hayvanı, yani ne görürseniz görün, Her şey Allah'a nedir? Muhtaçtır. Allah'ın ise hiçbirine muhtaçlığı yoktur. İşte Allah Azze ve Celle biz insanoğlunu fıtrat üzerine yaratması ve insanoğlunun bu fıtrat üzerine yaratılışta hayatının nizamını götürürken iblis Adem'e kinliği, hasetliği, düşmanlığına hasep ne yapmış? Musallat olmuştur. Ve andolsun ki onları her taraftan kuşatacağım. Bir bekarı düşünün, karşı cinsi isteğini düşünün. Bir işsizi düşünün, bir ekmek parası için çabaladığı gayretlerini düşünün. Veya bir gurbetteki insanı düşünün. Veya bir korku anındaki veya artık birçok ihtiraslardaki insanları düşünün. İblisin, insanın aşırı gittiği her noktada götürdüğü noktaları düşünün. İşte Allah Azze ve Celle hangi halde olursak olalım bizlerin hayat nizamında yalpa yapmama, şu kısacık ömürde huzurlu bir şekilde yaşama ve emaneti Allah'a hakkıyla iade etme konusunda bizlere örnek olarak Resulleri göndermiştir. Ve Allah Azze ve Celle kitabında da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken sizin için, ahiret umanlar için yani ayrı veriyor ve Allah'ı zikretmek isteyenler için en güzel numune, en güzel örnek Allah'ın Resulü'dür diyor. Bu da gösteriyor ki bizim hayat nizamında bir korkuda, bir sevmede, bir paylaşmada, bir istişare etmede, bir sır tutmada, bir savaşta, bir birlikte bizim için örnek Allah'ın Resulü'dür. Bir babalıkta, bir devlet reisinde, bir acıda, bir sıkıntıda, bir sabırda. Yani bizde olan her türlü hal ve hasletlerin aynısı Allah Resulü'nde de var. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim için en güzel örnektir. Düşünün, bir bab okuyorsunuz, sahabeye geliyor, bir şey soruyorlar. Hemen söylediği söz şu: sizin için diyor en güzel örnek Allah Resulü değil mi? Neden onu bırakıp da yeni yeni şeyler icat ediyorsunuz? Neden onu bırakıp da falanın filanın sözlerindekini alıyorsunuz? Bütün sahabelerin sözlerine bakın bunlardır. Son dönem. Yani insanların çoğalıp sahabelerin birçoğunun ahirete itikal edip de bazı sahabelerin kaldığı noktalarda konuştukları ilk cümleler hep bunlardır. Okuyun ayetlerini. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, her ne kadar tamamlansa, her ne kadar kemale erse, hiçbir şey eksik kalmasa bile iblis öyle bir ağını kuşatmış ki bize emanet edilen, kıyamete kadar baki kalacak, Kevser havuzuna kadar ayrılmayacak kitap ve sünnet iblis tarafından ne yapılmış? Hep zan altında bırakılmış, onun dışında her şeye gidilmiştir. Düşünün, İmanın ilk merhalesi Allah'a iman dedik. Allah insanlarla karşılıklı konuşacak değildir. Hep elçi vasıtasıyladır. İkinci neyi görmüştük? Meleklere iman. Melek Allah'tan aldığı emaneti ne yapar? Getirir. Allah'tan aldığı neydi? Kitaptı, vahiydi. Geçen haftaki gördüğümüz konu. Getirdiği emaneti kime bırakır? Aleykümselam. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu, biz insanların içinden seçtiği Nebi, Resul dediği insanlara gönderir. Hoş geldin. İşte peygamberlere iman dediğimizde birinci yakalanması gereken merhale budur. Çünkü öyle fırkalar vardır ki peygamberlere bakarken hep masum sıfatıyla bakarlar. Yani hatadan beridir. Halbuki yaratılan hiçbir insan hatadan beri nedir? Değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle Adem'i yaratmış, Adem'e eşyanın bütün isimlerini öğretmiş ve Adem meleklerin yanına gidip selam verip onların sorduğu her şeye cevap verince melekler yaptıkları, daha önce söyledikleri meseleyi hatırlayıp tövbe kastıyla ne yapmışlar? Secde etmişlerdir. Allah Azze ve Celle de onlara hiçbir şey ne yapmamış? Dememiştir. Adem Aleyhisselam'a baktığımızda Adem Aleyhisselam önce ilk yaratıldığında daha ruh beline kadar gelmesine rağmen cennetteki nimetleri görüp hemen hareketlenmeye almaya çalıştı. Allah Azze ve Celle İsra suresinde ne diyor? Adem amma da aceleci ve nankör diyor. Yani daha yaratılış bitmeden hemen hareketlenme ve bir şeylere hırslanma var. Bu bizim fıtratımızda olan bir şey. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ademoğlunun bir vadi dolusu mal olsa birini görse onu da ister. Onu görse öbürünü de ister. Gözünü ancak topraktır. Yani ölümle biter bu diyor. Başka türlü hırs insanda ne yapmaz? Bitmez. Hele hele erkek kısmından bahsederken iki şey hayatta ölmez onda diyor. Bir şeye arzular, bir de mal toplama hırsı. Bu erkekte ölene kadar bitmeyen bir duygudur. Onun için Allah Azze ve Celle gönderdiği Resullere birçok şey yüklemiş ama masumluk sıfatı nedir? Değildir. Ama onlar nedir? Vahide masumlukları söz konusudur. Çünkü Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde diyor ki hiçbir nebi, hiçbir Resul olmasın ki ona bir vahiy indirdiğimizde iblis gelip onun diline dolanıp o sözü ters düz etmeye çalışmasın diyor. Ama Allah göndermiş olduğu vahyi ne yapar? Korur diyor. Ancak kalbi katı olanlar buna inanmaz diyor. Bu da gösteriyor ki peygamberler de bizim gibi. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ben de Adem oğullarından bir Adem'im. Onların kızdığı gibi ben de kızarım. Onların unuttuğu gibi ben de unuturum diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine sözünde muhakkak ben de Adem oğullarından bir Adem'im. Muhakkak benim de kalbim perdelenir. Onun için günde en az 100 kere Allah'a tövbe istiğfarda bulunurum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine imanla diğer peygamberlere iman da farklı kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin daha önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar göndermiş olduğu peygamberlere baktığımızda bir mahalleye, bir millete, bir kavme gittiği anda aynı anda birçok peygamberler de mevcut. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar hep bu böyle devam etti. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamberlere ayrı bir özelliği, kıyamete kadar ondan sonra peygamberin gelmeyeceği ve vahyin tamamen onda bitmesi, mühürlenmesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 yaşına kadar insanlığını şöyle bir inceleyecek olursak, kıyamete kadar vahye malzemelik yapan bir insanın fıtri özelliklerini görürsünüz. Düşünün, daha önceki peygamberlere imanı, bu dersin biraz değişik olmasını istiyorum, daha iyi anlaşılması için. Diğer peygamberleri şöyle bir inceleyin. Bir İsa Aleyhisselam'ın konuşması nerede? Beşikte. Ta Resullüğü beşikte verilen, yani yeni doğan bir çocuk Resul olabiliyor. Ama onun önemi, konumu çok farklı. Çünkü o toplum öldükten sonra dirilmeyi artık inkar ediyordu. Tamamen dışlıyordu. Allah Azze ve Celle önce o topluma neyi misal gösterdi? O Ashab-ı Kehf suresindeki kıssa. Mağaraya çekilen insanlar 300 küsür sene hiçbir şey yemeden içmeden ne yapabildiler? Yaşamlarını sürdürebildiler. Buna rağmen onlar örnek aldı mı? Ders aldı mı? Yine almadılar. İşte Allah Azze ve Celle insanlığın belki de son dönüm noktalarından birisi İsa Aleyhisselam'ı ne yaptı? Babasız yarattı ve beşikte konuşarak azmış olan hahamların, dinleri bozmuş olan hahamların ne yapmasına? Akıllarını başlarına almasına veyahut onlara tabi olan insanların meseleyi daha iyi idrak etmeleri için İsa'yı ne yaptı? Beşikteyken konuşturdu. Bunların hepsi farklı farklı şeylerdir. Ve İsa Aleyhisselam'ın ömrünün son noktası ki göğe yükselme meselesi de hala bizim için nedir? İmtihan vesilelerinden bir tanesidir. O da çok farklı bir konu. Onun için peygamberlere iman dediğimizde ta Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberleri ayrı ayrı incelemeniz gerekir. Çünkü hepsine de iman etme bizim nedir? Dinimizin emrindendir. Ama itaatımız, ittibamız, yani itaatımız ve ittibamımız derken kastedilen mana nedir burada? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmeden önce orada tamamen Yahudi ve Hristiyan alimleri mevcuttu. Sebep? Çünkü onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi öz çocuklarından daha iyi tanıyorlardı. Düşünün, Peygamber Aleyhisselam daha çocuk yaştayken amcası Ebu Talip ile Şam tarafına gittiğinde hemen bir rahip gelerek ne yaptı? Bu çocuğu geri dönder. Vallahi benim gördüğümü, benim tespit ettiğimi Yahudi hahamları da tespit ederse bu çocuğa zarar verirlerdi. Düşünün. Yani hiç görmediği halde bir kervanın içinde gelecek insanlığa Resul olacak bir peygamberin işaretini ne yapıyor? Adam oturduğu yerden görebiliyor. Bu da ilmin onlarda ne kadar yaygın olduğunu görürsünüz. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinde benim adımı duyar da iman etmeden ölürse andolsun ki müşrik üzerine ölmüşlerdir. Şirk üzerine. Kıyamete kadar da bu söz nedir? Geçerlidir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı ta nübüvvete kadar çok farklıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde işte Yahudi hahamlarıyla Hristiyan'ın rahipleri Medine'de çokçaydı. Onlar kitaplarında bir peygamberin çıkacağını ve Medine'de yaşayacağını okumuşlardı. Hatta Varaka bin Nefel'e bakarsanız o ne diyor? Kavmin seni çıkaracak diyor. Yani kavmin beni buradan atacak mı? Evet diyor. Genç olsaydım, dinç olsaydım ben sana yardım ederdim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Daha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yeni vahiy gelmiş. Varaka ne olacağını Allah Resulü'ne ne yapıyor? Söyleyen birisi. Bu da gösteriyor ki Allah Azze ve Celle kitabında hiçbir şeyi ne yapmamış? Eksik bırakmamış. Bozulan, tahrif edilen dinlerinde dahi bir şeyler ne? Hala mevcut olan bir şey. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde kardeşlerim, orada hakikaten alimler topluluğu vardı. O dinlere. Ve onlar hakikaten bilgili insanlardı. Abdullah Selam da bunlardan bir tanesidir. İbn Selam. Ve akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oraya gidince onlar Peygamber Aleyhisselam'ı ne yapmadılar? Kabul etmediler. Sebep ne? Çünkü insanlık tarihine şöyle bir bakacak olursanız İsa Aleyhisselam istisna değil aslında da oraya kadar bütün peygamberler kimden geliyor? İsrailoğullarından. Ve İsrailoğullarından iki tane aile var. Bunların bir tanesi kral çıkarır, bir tanesinden de hep ne yapar? Peygamber gelir. Bu hep böyle olmuş. Yani Kur'an tarihi, din tarihi böyle. Ama o gün Allah Azze ve Celle ne yapıyor? O taraftan değil, İbrahim'in iki oğlundan, İsmail'in kuşağından o güne kadar hiç peygamber, resul gelmemiş, hiçbir nebi resul gelmemiş, bir nesli seçiyor ve onlardan da ne yapıyor? Bir peygamber getiriyor. Böyle olunca İsrailoğulları ne yaptılar? Aynı Talut'la Calut kıssasında olduğu gibi Allah'tan bir kral istediler. Kral kendi ailelerinden gelmeyince ne yaptılar? Kabul etmediler. İnkar ettikleri gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunların soyundan, ailesinden gelmeyince ne yaptılar? Reddettiler. Tek reddetme sebepleri budur. Yoksa onu öz çocukları gibi tanıyorlardı. Bu da gösteriyor ki peygamberlere imanda hiçbir sebep olmadan, sıkıntı olmadan aynı Allah'a iman gibi tasdik gerekir. Onlar bunu sebep kıldılar ama akabinde dediler ki aynen bugün hangi fırkaya giderseniz gidin işte Kur'an bize yeter. İşte imamlar masumdur veya şeyhler masumdur. veya alimlerin sözünü almadan gitmeyiz, işte biz onu anlamayız diye bütün salaklar topluluğuna gidin, aynı mesele. Biz Allah'ı çok seviyoruz diyor. Ama biz İsa Resulullah, öbürü de ne diyor? Musa Resulullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak ne yapmadılar? Kabul etmediler. Allah Azze ve Celle ne diyor? Beni çok mu seviyorsunuz? Resuluma tabi olun. Ben de sizin beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım diyor. İşte peygambere iman sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ettim deme değil. Onun getirdiğinde hiçbir sıkıntı duymadan tasdik etmedir iman kardeşlerim. Onun dışında değil. Yani ben Allah Resulü'nü kabul ediyorum, Aleyhisselatü Vesselam benim Nebim, Resulümdüm deme sana yetmiyor. Ondan geleni tasdik etmeden senin imanın nedir? Geçerli değil. İşte onların o sözü onların imanlarını ne yaptı? Dışlanmasına sebep oldu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetini ilan ettiğinde onu inkar eden sadece nefsinden inkar etmiştir. Düşünün, Ebu Cehil'e dahi sorduklarında kafirlerin en önde gelen, en böyle şiddet olanlarından ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yaşamı boyunca kafir olarak ölene kadar en çok zulmü yapan bir insandır. Ki kıyamete kadar da cehaletin babası, cahillerin babası olarak anılan birisidir. Buna dahi sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini ne yapmamıştır? İnkar etmemiştir. Biz Kureyş'te, Kureyş halkıyla devamlı rekabet içinde bir aileyiz. Onlar ne yaptı? Şu kadar hacıyı suladı. Biz onun iki mislisini. Onlar ne yaptı? Şurayı imar etti. Biz daha büyüğünü imar ederiz. İşte onlar ne yaptı? Şunu yaptı. Biz daha büyüğünü yaparız. Yani hayırda yarışan bir topluluk. Ama diyor şimdi öyle bir şey getirdi ki bizim buna gücümüz yetmez. Bu Allah'tan diyor. İşte bunun için kabul etmiyoruz diyor. Yani reddetme sebebi dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmeme değil. Çünkü gelen nakillere baktığımızda kafirlerin önde gelenleri, bunlardan birisi de Ebu Cehil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece evinin duvarına gelip kulağını dayayarak gelen vahiy nedir diye merak edip dinleyen insan bunlar. Sabah olduğunda birbirlerini görüp tanıdıklarında bir daha gelmeyelim diye sözleşiyorlar. Ertesi gün yine gelip duvara kulağını verip dinleyen insan bunlar. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman diğer peygamberlere imandan farklıdır. Onları sadece Allah'ın Resulü ve Nebisi olduğunu kabul ederiz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nedir? İtaatımız ve ittibamımız söz konusu. İşte bu da hak geldi, batıl zail oldu. Batıl zaten zail olacaktır ayetinden beraberdir. Biz bütün peygamberleri kabul eder. Geçen haftaki dersi de hatırlayacak olursanız bütün kitaplara iman ederiz. Ama şu andan itibaren artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zuhurundan itibaren geçmiş her şey bizim için ne yapmıştır? Bitmiştir. Artık tamamen bizim hayat nizamımızı sağlayacak Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün konuşurken Ömer gidiyor İsrailoğullarının elinden bir tomar kağıt alıp geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, ister misin sana Allah'ın kelamını okuyayım? Aleyhisselatü Vesselam'dan daha hiçbir cevap gelmeden oturup ne yapıyor? Okumaya başlıyor. Kafayı kaldırıyor, bakıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızmış. Boyun damarları şişmiş, gözleri kıpkırmızı. Hemen diz çöküyor. Vallahi diyor, biz Allah'ı Rab, dini İslam, seni de Resul olarak kabul ettik. Ey Allah'ın Resulü deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kardeşim Harun, kardeşim Musa aranızda olsa ve benim getirdiğime tabi olmasa andolsun yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Bu da gösteriyor ki artık kıyamete kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğuna tabi olmakla meşredin. Al bir bardak içelim. Onun için kardeşlerim, peygamberlere iman deyince onlar masum değil ama getirilen vahyi kayıtsız şartsız ne yapma? Tasdik etmek zorundayız. Bunun için de Allah Azze ve Celle Allah'ın kitabında onların iman ettiği gibi iman edin diyor. Peygamberlere iman dediğimizde kafamıza göre değil. Ben Allah Resulü'ne iman ettim değil. Onlar nasıl tasdik etmiş? Düşünün, bir Miraç meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bulunduğu yerde ne yapıyor? Miraca çıkarılıyor. Mekke nere? Mescid-i Aksa neresi? Mescid-i Aksa'ya götürüldüğünü, oradan 7 kat semaya çıkarıldığını ve orada Allah Azze ve Celle ile perde arkasından konuştuğunu ve kendisine 5 vakit namazın verildiğini, Bakara suresinden son 2 ayetin verildiğini ve şefaat hakkının verildiğini söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Ki o ne söylerse haktır ve doğrudur. Düşünün şimdi kardeşlerim, bakın, onların iman ettiği gibi iman edin derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'tan döndüğünde Miraç'a çıktığını, Allah Azze ve Celle ile perde arkasından konuştuğunu söyleyince Mekke müşrikleri ne yapıyor? Hah diyor. İşte bak, biz size deli olduğunu, mecnun olduğunu diyorduk ama siz inanmıyordunuz. Gördünüz mü? Yeri bırakıp göğe çıktığını söylüyor. Böyle deyince en onu tutan, sağ kol olan, yardımcısı olan, güçlü olduğu, onunla birlikte insanlara çıktığı, geldiği, kime geliyorlar? Ebu Bekir'e. Neden Ebu Bekir'e geliyorlar? Çünkü Ebu Bekir'i alırlarsa Muhammed'i yeneriz diye düşünüyorlardı. Herkese gitmiyorlar bakalım. Ebu Bekir'e geldikleri anda gelen kim? Bakın, burada ince noktalar var. Müşrik mi, inanan mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar eden, tasdiklemeyen insanlar bir mümine geliyorlar. Bak, biz sana böyle dedik, sen inanmadın. Ama bak, göğe çıktığını söylüyorlar deyince, haberi getiren müşrik dahi olmasına rağmen Ebu Bekir ne diyor? O ne diyorsa doğrudur diyor. Düşünebiliyor musunuz? Peki bir Muhammed ümmeti olarak bizim vahiyden gelene karşı takılmamız gereken neymiş? Aynı Ebu Bekir'in tavrı. Eğer böyle olursan Allah Azze ve Celle Ebu Bekir'in sırf bu tasdikine binaen ne diyor? Artık o atik cehennemden nedir? Azattadır diyor. Bu vakadan sonra Ebu Bekir atik diye künyeleniyor. Allah'ın verdiği künyedir. Ve bütün insanoğlu cehenneme uğrayacak, Ebu Bekir'inki müstesna diyor. Bir tek tasdiki bakın. Yine tasdikten alakalı baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün namaz kıldırırken Cibril gelip ayağının altındaki pisliği söylüyor. Hemen ayakkabısını ne yapıyor? Çıkarıyor. Akabinde sahabe sanki komut almış gibi ayakkabılarını çıkarıyor mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazın akabinde soruyor. Neden yaptınız? Ey Allah'ın Resulü, vahiy geldi. Ayakkabıyla namaz kılınmayacağını zannettik. Bir an olsun tehir etmek ne yapmadık? İstemedik diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmayın. Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Siz bunlara muhalefet edin. Ayağımın altında necaset olduğunu Cibril geldi haber verdi de ben onun için çıkarttım diyor. Yani sahabeler ne yapıyor? Aynen kıble hadisesinde olduğu gibi birisi namazı kılıyor, bir yere gidiyor, bakıyorlar ki namazda, onlara ey millet diyor, bakın rüküdeler hepsi, arkadaki adamı görmedikleri halde ben şehadet ederim ki Allah birdir ve Muhammed onun Resuludur, ben falan yerde namaz kıldım, kıble falan yerden falan yere döndü deyince oradaki sahabeler arkadaki şehadet sözünü duyduktan sonra ne yapıyor? Hiç görmeden oldukları yerde kıbleyi ne yapıyor? Döndürüveriyorlar. İşte iman dediğimizde kalpteki olan bu vakada peygamberlere kayıtsız şartsız iman gerekiyor kardeşlerim. Yani sadece varlığına değil, ondan gelen söze. Aynen sahabe bir pazarlık yaparken ben sana şahidim dediğinde Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sen görmediğin halde nasıl şahitlik yaparsın diyor. Sahabe ne diyor? Allah kitabında demiyor mu o nefsinden hevasından konuşmaz? Ne konuşursa vahidir. Ey Allah'ın Resulü, Allah bile seni tasdik etmişken ben görmeden neden tasdik etmeyeyim ki diyor. Yazın diyor. Falan neye şahitlik yaparsa o iki kişiye şahittir diyor. Onun için kardeşlerim, peygamberlere iman basit bir mesele değildir. Ondan gelen bir şeyde şek, şüphe insanın ayağını ne yapar? Götürür. Gelin şimdi günümüze, öyle insanlar gelmiştir ki şeytanın ifsad ettiği, sağından, solundan, önünden, arkasından yaklaştığı insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bir kapı koluna veya bir postacı mesabesine kadar ne yapmış? İndirebilmişlerdir. Bunlar şimdi peygambere hakikaten iman etmişler. Hakikaten iman etmişler mi? Etmemişler. Etmeme sebebi ne? Çünkü gereğince anlayamamışlar. Gereğince ne yapmamışlar? Takdir edememişlerdir. Gereğince takdir edememe onların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdikinde ne yapmış? Engellemiştir. Onun için kardeşlerim, geçmiş ümmetlerin düştüğü pisliklere baktığımızda onlar, mesela hahamlar, rahipler, peygamberlerin hep aşırı götürmüşler. Ya övgüde veyahut da ona bağlılıkta. Ya öldürmüşler, katletmişler veyahut sözlerini ne yapmışlar? Tahrif etmişlerdir. Onun için peygambere iman, peygamberlere iman meselesinde rivayet zincirleri de girer. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri günümüze kadar ne yapmış? Raviler zincirleriyle bizlere ulaşmıştır. Geçmiş ümmetlere baktığımızda bu onlarda söz konusu değil. Allah Azze ve Celle'nin bunu ben indirdim, ben koruyacağım diye geçmiş ümmetlere de bir vaat diyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğine bu vaat nedir? Vardır ve korunacaktır. Ve kıyamete kadar da hiçbir zaman tahrif ne yapmayacak? Olmayacaktır. Ve indirmiş olduğu vahye inananınız küfredeniniz diyor. Şüphe içinde olan kim olursa olsun gelsin bunun bir mislini ne yapsın? Getirsin, ispatlasın diyor. Yine kardeşlerim, öyle insanlar türemişlerdir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin bazılarını kabul etmişler, bazılarını da ne yapmışlar? Kabule yanaşmamışlardır. Ve demişlerdir ki peygamber dini meselelerde masumdur, bazı meselelerde öbür şeyleri bizleri ne yapmaz? Bağlamaz. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamında birçok olaylar vardır. Mesela bir hurma aşılama meselesi veyahut bir hendek meselesi. Bunları gündeme getirdiğimizde Selman geliyor, soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, bu senin görüşün mü yoksa vahiy mi diyor. Mesele ne? Müşrikler toplanmış, Medine'ye hücum ediyorlar. Öyle bir zamanda yakalanıyorlar ki hazırlık yok, fazla bir şey yok. Ne yandan çıkarlarsa bir risk söz konusu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne olursa olsun diyor, çıkacağız, düşmanla dışarıda karşılaşacağız. Selman geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, düşman buradan geliyor ama başka kuvvetleri de arkadan gönderip biz onlarla burada cenk tutarken orada karılara, kızlara sataşabilir veya gelip bizi arkadan vurabilirler. Biz yaşamış olduğumuz bölgede, yaşadığımız yerde bize ansızın düşman çıkıp geldiğinde biz böyle yapmayız. Şehrin etrafına derin derin hendekler kazar, bir tarafı dar bırakırız, onları oradan geçmeye zorlar. Gelirken taştı, sopaydı, oktu, kemikti, neyse atar, onları püskürtürüz. Hem çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz yanımızda olur, hem de ağırlıklarımız. Aleyhisselatü Vesselam bakıyor, makul görüyor ve hendek kazılıyor. Şimdi bakın, burada Selman'ın yaklaşma tavrı çok önemli. Bu senin görüşün mü, yani insani olarak düşündüğün bir şey mi, yoksa bir Allah'ın emri mi? Aynen Hudeybiye anlaşmasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada birçok maddeye ne yapıyor? İmza atmıştır. Ve hakikaten atılan oradaki imza görünüşte şartları çok çok ağır gözükmesine rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapmış? Kabul etmiş. Ömer geliyor, ne diyor? Sen diyor Allah'ın Resulü değil mi? Evet. Allah hak değil mi? Evet. Allah bize yardım etmeyecek mi? Evet. Niye imzalıyorsun bunu? Çok ağır şartlar var. Allah Resulü susuyor. Ebu Bekir'e geliyor, aynı şeyleri soruyor. O diyor ki Allah vahyettiği için susuyoruz diyor. Ömer ne yapıyor? Başına taş yağmasından korkuyor ve bir kenara çekiliyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin emri insana bazen zor gelebilir. Ama şeksiz şüphesiz ona ne yapma? Uyma Allah'ın emirlerinden birisidir. İşte bu yönlü imanın hangi cüzüne bakarsanız bakın, aklın vahiy üzerinde zerre kadar tesiri nedir? Yoktur. Alimin de vahiy üzerinde zerre kadar tesiri yoktur. Alim de o vahiyden aldığı nispeti insanlara hiçbir şey katmadan ne yapma? Anlatma mecburiyetindedir. Çünkü aktarma görevi verilmiştir. Başka bir şey değil. Sahabelerin de görevi neydi? Buydu. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, benden duyduğunuz bir emir, bir nehi de olsa bunu ne yapın? Aktarın diyor. Allah onların yüzünü ağartsın diyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Rabbinden aldığını gördüğü şekilde değil, gösterildiği şekilde ne yapmış? İnsanlara aktarmıştır. Yani iman dediğimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi indirdiğimle hükmet, indirdiğimi gösterdiğim şekilde hükmet. Anladığın, yorumladığın gibi nedir? Değil. Bir Resul'a dahi dinde hiçbir şeyi yorumlama hakkı ne yapılmamış? Verilmemiş. Eğer verilmiş olsaydı bugün türlü türlü namaz kılan insanlara siz doğru kılıyorsunuz derdi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dahi Cibril geliyor, talim ettiriyor ve beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın diyor. Düşünün, rejimi inkar eden bugün bir sürü insan var. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nur suresinin 2. ayeti indiğinde ne diyor? Bunun hükmünü benden alın, benden diyor. Eğer zina eden evli ve dulsa o nedir? Taşlanarak öldürülme, bekarsa 100 sopa ve 1 sene nedir? Sürgündür diyor. Düşünün, Allah Subhanahu ve Teala kitabında namazı dosdoğru kılın diyor, zekatı verin diyor, ama neyden, ne şekilde, kimlere verilecek, bunların hepsi nedir? Peygamberde. Ama Peygamber Aleyhisselam'a baktığımızda o da dilini debreştirme, onun kalbine nakşedecek biziz. Sonra onun beyanını öğretecek de kim? Gene biziz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman aynı zamanda Allah'a tasdikinde nedir? Karşılığıdır. Çünkü kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir diyor. O nefsinden, hevasından ne yapmaz? Konuşmaz. Konuştuğu sadece nedir? Vahiy ürünüdür. Aynen hurma meselesinde söylediği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, aleyküm selam. Sağ olasın. Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine'de dolaşırken hurma aşılayanları gördüğünde ne yapıyorsunuz? Şöyle şöyle, ben sizin bunu yapmanızı hoş görmüyorum diyor. Ve akabinde oradaki insanlar hurmayı ne yapmıyor? Aşılanmıyor. Ertesi sene zekata geldiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, siz diyor hurmanın en güzelini verenleri değil misiniz? Ne oldu da bu sene zekata muhtaç hale geldiniz? Ey Allah'ın Resulü, senin elçin bize geldi ve biz hurma mahsulü alabilmek için muhakkak ki dişiyle erkeği birbirine aşılarız. Bu olmazsa meyve olmaz. Senin elçin de bize geldi, bunun haram olduğunu söyledi. Öyle mi diyor, siz dünyalık işleri benden daha iyi bilirsiniz. Ben size dininiz konusunda bir şey emredersem bunu yapın diyor. Çünkü dinde istişare olmaz diyor. Onun için kardeşlerim, peygamberlere iman dediğimizde peygamberlerle peygamberimize imanı ayıracağız. Onların hepsine iman, ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaatimiz ve ittibamız söz konusudur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen insanlara baktığımızda, mesela sahabe topluluğuna, onlar ne yapmıştır? Dini olduğu gibi aktarmıştır. Biz sadece sahabenin birinden, ikisinden gelene değil, hepsinden gelene muhatabız. Çünkü bir tanesinde ne kaldığı meçhulse din orada nedir? Eksiktir. Zaten birçok meselelerdeki ihtilaflar da birinin onu alıp onu bıraktığı, onu alıp onu bıraktığıdır. Bütünle muhatap olduğunda hiçbir müşkülat ne yapmaz? Kalmaz. Nasıl ki aleykümselam ve rahmetullah, geçmiş ümmetlerin düştüğü hata, vahyi nakletmeme onların dini bozmalarına, tahrif olmalarına sebep olmuşsa, günümüzdeki uzantılar da hani ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri müstesna, hepsine ateş dokunacak hadisini ele alacak olursanız, geçmiş ümmetlerin ifratta ve tefritte yarıştığı gibi Muhammed ümmetinde de aynısını görmeniz mümkün. Kimi aklı alabildiğine öne çıkarmış, akla ters olanı reddetmiş, kimi ise emredilmeyen işleri yapmış veyahut daha farklı şeylere gitmiş. Kimi rivayetleri Kur'an'a arz etmiş, kimi alimlere arz etmiş, kimi şuraya arz etmiş, kimi buraya. Ama kim kitap ve sünnete uyarsa ve buna sıkı sıkıya sarılırsa ta Kevser havuzuna kadar ayrılmayacağını ve orada da buluşacağını söylüyor. Ama peygamberlere imanda en ufak bir müşkülat olursa o müşkülatta insanın imanını ne yapar? Bozar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bizim için çok çok önemlidir. Çünkü Abdülkays heyeti geliyor. Abdülkays heyetinde bir tanesinin böyle hafif sarhoşluk belirtisi gözüküyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen ne içtin diyor. O da yaptıkları şıradan bahsediyor. Aleyhisselatü Vesselam onların o kullandıkları kaptaki yapmış oldukları şırayı yasaklıyor. Yani küp, tahta oymak, kabak oymağında ziflenerek yapılmış tahtalardaki şırayı. Ertesi gün adam yine aynı vaziyette dolaşınca birisi diyor ki Allah Resulü sana bunu içmeyi yasaklamadı mı diyor. Adam böyle ettiğinde hangi ayet iniyor? O size neyi getirmişse alın, neyden de nehyetmişse ondan sakının ki felah bulasınız ayetinin nuzul sebebi nedir? Budur. Onun için kardeşlerim, ufacık görünen bir vaka seni kocaman bir yere ne yapar? Taşır götürür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın insanların içinde seçtiği nebisi ve resuludur. Hatemül enbiyasıdır ve onunla din tamamlanmıştır. Kıyamete kadar eksik hiçbir şey yoktur. Bize düşen de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen olduğu gibi kabul etme, şeksiz, şüphesiz tamamen boyun eğmedir. Aynen Ebu Bekir nasıl işittik, itaat ettik diyorsa Muhammed ümmetinin de bunu aynen böyle demesi gerekir. Ama bazı noktalar olur ki aynı saatte olduğu gibi Allah Azze ve Celle ayetlerini indirdiğinde yani şimdi ben diyor eşimi zina halinde göreceğim, gideceğim dört tane şahit getireceğim öyle mi diyor. Evet diyor. Ben onları şöyle doğrarım deyip gittiğinde sahabeler ne diyor? Ey Allah'ın Resulü sen onun kusuruna bakma, çok kıskanç birisi. Biz onun kıskançlığının yüzünden boşadığı eşlerini dahi ne yapamıyoruz? Alamıyoruz diyor. Bakın bu da bizim için bir örnek. Allah Resulü ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. Allah diyor ondan da kıskanç. İndirmiş olduğu emir ve nehilerinin uygulanmasını ister diyor. Demek ki kişinin aklı perdeli olarak, hissi olarak bir şey ağzından çıkabilir. Ama o çıktığında, yani o halinden çıkıp da aklı başında söylüyorsa o muahize edilir. Onun için iman dediğimizde kayıtsız şartsız tasdik gerekir ve peygamberden geleni kabul. Çünkü Allah Azze ve Celle razı olmuş, Allah Azze ve Celle onun tezkiyesini vermiş ve Allah Azze ve Celle vahyini ona emanet etmişse biz kim oluyoruz ki ondan gelen sözü sorguluyoruz. Ama ileriki derslerde de gelecek inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelen sözlerinin bazı ayrıldığı kategoriler var. Yani hadis usulü veya hadis tarihi, hadislerin toplanma meselesi, sahihliği, zayıflığı, hasenliği, uydurma meseleleri vardır ki inşallah onları ayrı bir şekilde ele alacağız. Burada önemli olan anlaşılması gereken Peygamber Aleyhisselam'ın eminliğidir, masumluğu değil. Ondan gelenin tasdikliğidir, irdelenmesi değil. Çünkü sünnet öyle neden, nasıl sorusu sorularak analoji edilmesi meselesi değildir. Bir laboratuvar değildir. İşittik, itaat ettik denilecek bir mevzudur. Bunu dedikten sonra arkasından her şey ne yapılır? Konuşulur. Ama bunu demiyorsan arkasından gelen de ne yapılmaz? Konuşulmaz. Peygamber'e imanla alakalı birçok meseleler, tali konular da vardır ki bunlardan bir tanesi de sünnetin vahiyliği söz konusudur. Aynen nasıl Kur'an vahiy ise, kitap vahiy ise sünnette aynı derecede nedir? Vahiydir. Vahyin bir cüzü yazılı metinse, bir cüzü de nedir? Sözlü metindir. İkisinin bütünlüğü vahyi oluşturur. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, biz sana kitabı ve hikmeti indirdik ve bilmediğin şeyleri öğrettik diyor. Buradaki hikmetten kasıt sünnettir. Kur'an ve sünnetin bütünlüğü vahyin tamamını oluşturur. Bunların ikisini birbirinden ne yapamayız? Ayırt edemeyiz. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kitabında Allah ile Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyerek Allah Azze ve Celle Resul'ün sözüyle Kur'an'ı birbirinden ayırt eden insanların Müslüman olamayacağını söylemiştir. Onun için kardeşlerim, yine Allah'ın kitabına baktığımızda peygambere imanla alakalı birçok meseleler de vardır imtihan babında. Mesela biz senin ikide bir başını göğe kaldırdığını görüyoruz diyor. Artık diyor seni hoşlanacağın bir kıbleye çevireceğiz. Nerede olursan ol, yönünü ne yap? Mescidi harama doğru çevir. Ama sana inananla inanmayanı, topuğun üzerinde geri dönenle dönmeyeni ayırt etmek için bunu ne yaptık? Bir imtihan vesilesi kıldık diyor. Aleykümselam ve rahmet. Bu da gösteriyor ki demek ki peygambere iman çok çok önemli. Düşünün, Mescid-i Aksa'ya doğru dön emri kimden? Allah'ın izniyle peygamberden. Peygamberin ağzından çıkmış, Kur'an'dan tescilli değil. Ama Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru dön emri nereden? Kur'an'da gelen bir şey. Yani ikisi de birbirine nedir? Ters değil. Aynen ölüm meleği ne yapar? Ruhları kabz eder. Öldüren dirilten kim? Allah. Ölüm meleği Allah'ın izniyle ruhları kabz eder. Peygamber de Allah'ın izniyle Allah'tan aldığı vahyi ne yapar? İnsanlara anlatır. O da bizim gibidir. Vahyi, ben gaybı bilmem. Yanımda hazineler diyor. Ben de sizin gibi vahye tabi olunanım diyor. Ama onun bizden ayrı özellikleri vardır. Bizim kalbimiz uyur ama onunki ne yapmaz? Uyumaz. O gece rüyasında bile gördüğü şey onun için nedir? Gerçektir. Vahiydir. Bize de düşen ondan geleni tasdik, kabul ve şeksiz şüphesiz hayata geçirmedir. Allah hepimize güzel bir şekilde iman etmeyi nasip etsin. Allah peygamberlere iman eden, hakka, hakikate uyanlardan eylesin. Allah'ın ve Resul'ünün yolundan ayrılmayanlardan eylesin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil